Dünya Mirası Adaları. Hazırlayan ve sunanlar Derya Tolgay, Fahri Aral ve Gündüz Masal. Yeni yılın ilk Dünya Mirası Adalar programından herkese merhaba. Biz her sene radyoya konuk olan, ayrıca adaların UNESCO yolculuğunda bize çalışmaları ile destek olan kişilere bir teşekkür afişi ve metni hazırlarız ve paylaşırız. Şimdi bakınca bu senede çok kıymetli 99 dostumuz bize bir fiil destek olmuş. Onlara tekrar buradan bin şükran diyoruz ama Açık Radyo şu anda Feryal Kabil var destek masasında. Ona da çok teşekkür ediyoruz ve tüm Açık Radyo prodüksiyon ekibine destekleri için bütün bir sene için teşekkür ediyorum. Ben Derya Tolgay, Gündüz Vassaf ve Fahri Aral birlikte yapıyoruz programı. Ve bu seneyi de bir arada yaşayabilmenin yollarını bulacağımız onarıcı ve şefkatli bir yıl dileğiyle başlayalım istiyoruz. Hatırlarsanız 2020'nin son programını Leon Bağış ile bir yılbaşı sofrası sohbetiyle kapatmıştık. Yeni yılın ilk Dünya Mirası Adalar programında adalı yazar Defne Suman'ın kahvaltı sofrasıyla açalım istedik. Sonra da son kitabını, Yağmur'dan romanını, Yağmur'dan sonrayı konuşacağız. Bu arada hemen ipucunu da verelim. Ben Defne'ye bağlanmadan önce romanların her ikisi de Büyükada'da geçiyor. Defne'cim hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Atina'dan bağlandın bize. Evet, Atina'dan sesleniyorum sizlere. Teşekkür ederim beni konuk ettiğiniz için. Çok mutluyum. Çok teşekkürler. Biz davetimizi kabul ettiğin için teşekkür ederiz. Adayı çok özlediğini bildiğim için dün evinin fotoğraflarını çekip sana yolladım. Çünkü pandemiden dolayı gelemiyorsun biliyorum. Evet ve sabah uyanır uyanmaz onları gördüm. İlk harika bir uyanış oldu benim için. Çok da güzel çekmişsin fotoğrafları. Teşekkür ediyorum. Ellerin dert görmesin. Biraz özlemini azalttımsa ne mutlu bana. Peki, Defne'cim sen kendini tanıtır mısın biraz dinleyicilerimize lütfen? Tabii ki. İsmim Defne Suman. Atina'da yaşıyorum. Türkçe yazıyorum. Roman yazarıyım. Doğan Kitap'tan çıkıyor kitaplarım. Büyükadalıyım. Doğma büyüme. Üç kuşak. Annem, teyzem, dedem, nenem. Hepimiz Büyükada'dan. Dedeyi tabii hepsi şahsına münasır ama dedeyi de anmadan geçmeyelim. Tamam artık. Tabii ki muhakkak dedemi anmamız lazım. Dedem Profesör Doktor Macit Gökberk, felsefe profesörü. İstanbul Üniversitesi'nin, İstanbul'un, Türkiye'nin ilk felsefecilerinden. Biz de işte onun kadınlarla dolu dünyasının, yani kadınlar derken çocukları, torunları hep kadınlar olduk. O dünyanın bir parçası olarak Büyükada'da büyüdük. Ve hala da bağımız sürüyor. Aynı ev, aynı toprak. Dikey ve yatay olarak adaya bağlıyız. Peki, o zaman istersen şöyle yapalım. Kahvaltı sofrası romanının kapağını sanatçı konuşalım. Tirajı Dikmen'in evini görüyoruz. Sonraki son romanın Yağmur'dan sonra da ise yetimhaneyi görüyoruz. Kapaklar bu arada harika. her iki romanda da ada bir karakter gibi karşımıza çıkıyor gerçekten. Ve senin de dediğin gibi adalıların hemen böyle tanıyacağı köşeler, kokular ve simalarla bezeli bu kitaplar ve kapakları. Hatırlarsan Kozmoza'da Instagram sohbetlerinde bu mimarlık festivali kapsamında yapmıştık. Senin de konuk olarak katılıp katkı verdiğin bir sohbet serisiydi. orada nesnelere canlı bir varlık olarak bakabilir miyiz diye konu başlığı açmıştı. Sanki evet. Seçtiğin kapaklar bunu söylüyor. Canlı mı? Yani ben kapağa çok önem veriyorum. Aslında bir okur olarak kitapların kapaklarına hiç dikkat etmem ben. Yani isimlerini hatırlarım, konularını hatırlarım ama kapaklarını hatırlamam. Fakat iş kendi kitabıma gelince bu kapaklar konusunda çok titizleniyorum ve içeriği ifade edecek, içeriğini temsil edecek kapakları bulmakta epeyce nazlı davranıyorum. Yayın evindekiler de sağ olsunlar nazımı çekiyorlar. Kahvaltı sofrasının kapağı için bana işte hem editörüm Hülya Balcı hem de Doğan Kitap Genel Yönetmeni, Genel Yayın Yönetmeni Cem Erciye sordular nasıl bir kapak istiyorsun. Ben dedim ki ah Tiraje Dikmen'in evinden bir kare olsa ne güzel olur. Sevgili editörüm çok becerikli Hülya Balcı üşenmedi, buldu bu fotoğrafı. Ondan sonra fotoğrafı çeken kişinin de bir adalı dostumuz Çiğdem Tugay Hanım olduğunu öğrendik. Evet. O fotoğrafı izniyle ondan aldık ve sonra da kapak tasarımımızı yapan Eda da bunu çok güzel bir çerçeveye oturttu. Ve benim istediğim hayallerimdeki kapak çıktı ortaya. Aynısı Yağmur'dan sonra da Rum Yetimhanesi'nden bir görüntü istiyordum. Onu da yine çok eski dostum olan Ali Kazma'dan rica ettim. O da kırmadı beni. Kendi video artlarından bir kareyi dondurup bu şekilde hazırladı. Onu da Yağmur'dan sonranın kapağında kullandık. Her iki kapakta beni çok tatmin eden, mutlu eden, kitapları temsil ettiğine inandığım kapaklar oldu. Evet, bu arada Tiraje Dikmen'i de dinleyicilerimiz için hatırlatalım. O sanatçı kimliğiyle inanılmaz bir öngörü. Adaların 1983'te sit alanı ilan edilmesini sağlayan gizli bir kahraman kendisi esasında. Dönemin işte şeylerine, Turizm Bakanı'na, Kültür Bakanı'na filan yazarak sit ilan edilmesini sağlıyor. Ve şimdi de evi gerçekten çok hüzünlü, o da terk edilmiş kaderine bir ev değil mi? Müthiş hüzünlü bir hikaye. Evet. Şimdi Tiraje Dikmen benim için çok özel bir kadındı. Bizim evimize çok gelirdi. Hem komşuyduk hem de nenem Zahide Gökberk'in dostuydu. Şükriye Dikmen de bizimkilerin, büyük halamın çok iyi dostuydu. Fakat daha çok benim gördüğüm Tiraje Hanım'dı. Uzun boylu, kısa saçlı, erkeksi, hiç evlenmemiş, evine girmeme izin verirdi ama üst katlara çıkmama izin yoktu. Bütün bunlar bende tabii bir çocuk olarak müthiş merak uyandırırdı. Eksantrik bir tip, ressam. Doğal olarak kahvaltı sofrasını yazmaya başladığımda bir sanatçı istiyordum, adalı bir sanatçı. İster istemez Şirin Hanım karakterini ortaya çıkarırken Tiraje Dikmen yeniden canlandı ve onun evini zaten hayal ettim. Yer olarak kitapta aynı yerde değil, kahvaltı sofrasındaki ev madende bir ev. Ama benim hayalimde işte Tiraje Hanım'ın evini o kulübün Anadolu Kulübü'nün arkasındaki yerinden alın, madende bir yere oturtun. Öyle bir ev hayal ettim onlara. Evet, şimdi vaktimiz tabii az olduğu için böyle kısacık bir paraf istesek mümkün mü? Bir de hani çok kaba olarak, yani kaba pardon özür dilerim kaba ne demek? Hani biraz ipuçları verir misin kitapla ilgili? Kahvaltı sofrası bir günde geçiyor, 2017 yazında geçiyor aslında. Pardon, iki günde geçiyor, bayram, Haziran ayında geçiyor. Bir dört anlatıcısı var, adada başlıyor ve adada bitiyor. Bir ada romanı, Büyükada'da yaşayan Şirin Hanım, ressam Şirin Hanım'ın 100. doğum günü için bir araya gelen ailesi ve aile dostları Burak Gökçe'nin anlatılarıyla ailenin kökünde yatan bir sırrı ortaya çıkarıyoruz yavaş yavaş. Ve bu öyle bir sır ki bütün karakterlerin kim olduklarına dair inançları kökünden sarsılıyor. Bu sırada Ada bir yan karakter veya bir ana karakter olarak bu ailenin tabii ki dokularını, genlerini oluşturuyor. Oraya nüfuz eden bir karakter de Büyükada. Böyle diyeyim. Şimdi anlatıcılarımızdan bir tanesi Sadık Usta. Gerçekten sadık bir hizmetkar. Şirin Hanım'ın yanında yaşıyor. Ve ikisi de 90, Şirin Hanım 100 yaşında, Sadık Usta 90 üzeri. Onun anlattığı bir bölümden okuyayım kısacık. Şöyle diyor: Bayan Şirin, Niko'nun fırınından çıkan gül ekmeğini sever. Fırından sıcak sıcak çıktığını almak lazımdır. Naylon poşete konmadan evvel alırım, sonra karta kaçar. Bayan Şirin bir şey söylemez ama ilk dilimi ısırırken yüzüne bakarım, hoşuna gitmez ise derhal anlarım. Burada, adada bu iş kolaydır. Bisikletle çarşıya inerim. Ekmeği beklerken Niko'nun çocuklar bana çay verirler. Niko sizlere ömür. Oluyor birkaç sene. Çarşıdaki ahbaplar hep gitti zaten. Etrafta benden ihtiyar adam kalmadı. Çocuklar, çakı gibisin Sadık Efendi derler. İlla ki yaşımı sorarlar. Ben bilmem ki onlara diyeyim. Kimisi bisiklet sürmeme hayret eder. Dizlerimin ağrıdığını demem. Zati desem de işitmezler. İhtiyarın sızlanması gençlerin kulağına hep kuru şikayet gelir bilirim. Beygir gibisin maşallah diye başlarından savarlar. Bildikleri bir beygir vardır. O da işte paytonlara sürdükleri şu biçare kadidi çıkmış ada beygiri. Bilmeden doğru lakırdı ediyorlar. Ben de tas tamam onlar gibi takatsizim. Harika. Ben okudum. Tabii sondan biraz başlayarak okudum kitaplarını. Daha sonra söyleyeceğim yorumumu ama şimdi buradan bu gerçekten adanın çok acıtan bir tarafı da var. İçinde yaşadığınız zaman bunu daha iyi anlıyorsunuz. İşte tarihsel olarak sürgünler, zindanlar, yası tutunmamış kayıplar, yakın zamana kadar utançla hatırladığımız yerlerinden sürülen insanlar, işte dediğin gibi sırlarla dolu aileler, milletler, arkalarında bıraktıkları evleri, kimisi çökmek üzere. Ne çok ev var böyle değil mi, unutulmuş. O şaşanın yanında evet. Evet, inanılmaz bir hüzün var. Hani dili olsa anlatsa dediğin durum. Evet, şöyle herhalde yetimhanede bunu girip özellikle hissettin mi? Doğru. İkinci romanına geçerken bunu sormak istedim. Yani yetimhane artık bunun şahikası tabii olurdan geçerken duyduğumuz hüzün, dehşet. Hani böyle bir şey insan nasıl vicdanı el verebilir bu binanın böyle bırakılmasına vesaire. Ama onun yanı sıra dediğin gibi adanın herhangi bir ara sokağına girin, şöyle bir çamlara doğru çıkın, ara sokaklara girin. O kadar çok kaderine terk edilmiş ahşap binalar var ki ya yıkılması bekleniyor, ya varisler paylaşamıyorlar, ya da işte İstanbul'dan sürülen Rumların artık hak talep edemedikleri binalardan bir tanesi olabilir. Evet, kendi yerleşmiş insanlar yani belki de gasp edilmiş, biliyoruz. Çünkü hikayeler var böyle. Evet. Evet, bu binalar gerçekten adanın hüzünlü yüzünü de bize hatırlatıyor. Tabii biz yazarlar olarak hüzünü de seviyoruz. Hüzünü hissetmemiz lazım ki oradan eserler çıkabilsin. Evet, işte yetimhane deyince tabii ikinci romanına geçmek istiyorum. Zamanı da hızlı kullanmak için. Her gün biraz daha gerçeğe dönüşen bir salgın distopyasını anlatıyorsun. Ama hani işte gerçeğe dönüşünce distopya olmuyor haliyle. Yağmurdan sonra da çok enteresan, pandemi öncesi yazmışsın. Gerçekten pandemi çok öncesi başladım, evet. Bir sosyolog olarak pandeminin geleceğine dair önceden ipuçları mı topladın? Hayır, ama gelecekte geçen herhangi bir romanın, yani bakın etrafınıza, gelecekte geçen bütün romanlar, bütün filmler içinde bir virüs barındırıyorlar. Yani büyük bir medyum olmaya gerek yok aslında. Bir hikayeyi gelecekte kurmaya karar verdiğiniz anda içine bir salgın, bir virüs koymamak gerçekçiliğine uymuyor. Öyle diyeyim, bu kadar arka arkaya geleceğini beklemiyordum tabii ki. Birazcık bozuldum onu aslında. Çünkü sanki bizim salgın yüzünden yazmışım gibi oldu. ama evet, geleceği virüssüz hayal edemedim diyelim. Evet, şimdi tabii kitap adada geçince kitapların. Ve ben bunu tabii adada okuyunca daha da keyif alıyorum böyle. Hani bazı kitaplar bahsi geçen şehirlere gidilmeden önce okunur. Ya da hani gidersin o gezi eşliğinde o kitabı okursun. Değil mi? İşte Dante'nin Floransa'sı, Kazancakis'in Girit'i, Orhan Pamuk'un İstanbul'u, Yaşar evet. Kemal Çukurova. Say say bitmez. Franz Kafka, Prag, Dublin, James Jones ve Daphne Suman deyince Prens Adaları geliyor benim aklıma. Çok teşekkür ederim. Çok sevindim bunu duyduğuma. Evet, yani bence benim çocukluğum adada geçtiği için ve yazmaya başladığımız zaman aslında ne biliyorsak hepsi çocukluktan geldiği için, yani bütün o ilk izlenimler, belleğimizde birikmiş olan duygular, duygu dünyamız çocukluktan geldiği için ve benim de çocukluğum adada geçtiği için ne yazarsam, mesela kahvaltı sofrasının önceki kitabın Yaz Sıcağı, Yaz Sıcağı'nın da yarısı neredeyse adada geçer. Onların da evleri adadadır. Saklambaç ilk kitabım, yine adayla ilgili çok konuşmalar vardır. Gidemezler, onların da meselesi odur. O yüzden kalemi elime aldığım anda adalar çıkıyor ortaya. Evet. Peki kahvaltı sofrasından bir paraf okudu. Şimdi de Yağmurdan Sonra'dan okuyabilir misin lütfen? Hemen okuyorum. Böyle biraz sonlara doğru ama spoilerlık bir durum değil. Şimdi Yağmurdan Sonra 100 sene sonra da geçiyor. Daha doğrusu 100 sene demeyelim, 80 sene sonrasında falan geçiyor. 2100'lerin başında geçiyor. Büyükada'da olduklarını söylemiyoruz ama ada diye bir yerdeler. Şöyle bir şey söylüyor anlatıcımız. Koca yemiş, yüksek tepenin arkasına düşen yamaçta yetişirdi. Sadece orada, at mezarlarının karşısına düşen çalılıkta. Adada yetişen, kendinden yetişen son meyveydi. Kayra ana kaynatıp reçel yapardı. Toplaması çok zordu. İnsanın ellerine dikenler batardı. Çalılar derinizi çizerdi. Bir sepeti doldurmak saatler alırdı. Buna rağmen hepimiz bizi koca yemiş toplamaya göndersin diye Kayra ananın gözünün içine bakardık. Çünkü o zaman barınaktan çıkmamıza izin verilirdi. Barınaktan aşağı eski büyük bir meydana inerdik. Yüksek tepeye çıkan taş yola kaçamak bakışlar atardık. Yukarıda bir manastır vardı, bir de kilise. Perili köşkten de söz edilirdi. Geceleri koğuşlarda bir ranzadan diğerine yüksek tepede geçen hayalet öyküleri fısıldanırdı. Dolunayda terk edilmiş kilisenin çan kulesinden ince beyaz bir duman tütermiş. O gecelerde perili köşkten soyu tükenmiş martıların çığlıkları gelirmiş. Yüksek tepeye çıplak ayakla tırmanan eski zaman insanlarının ruhları yokuşa dizilirmiş. Rüzgara tütsülerin kokusu karışırmış. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Evet, belki okumaları da bir kısmını Adalı Olmasalar dahi kitabı yanına alıp bazı sayfalarını burada okuyabilirler. Çok başka hissediyor insan gerçekten. Evet, ben okuyorum zaten. Yani program yapıyorum mesela. Birincisi adada genizliyorum okurlarımı. Onu çok seviyorum. Şimdi olmuyor tabii ama geldiğim zaman İstanbul'a muhakkak okurları adada gezdirip kahvaltı sofrasının geçtiği yerleri gösteriyordum. Şimdi Yağmur'dan Sonra için de yaparız. Bir de hani Zoom'da etkinlikler yapıp kitabı okuyorum ben okurlara. O benim çok sevdiğim bir etkinlik. Evet, senin bir de çok güzel bir blogun var. Bu arada ben şeyden de bahsedeyim. Bizim Dünya Mirası Adaların Facebook sayfası, Dünya Mirası Ada Twitter ve Instagram sayfalarımız var. Burada da Defne'nin kendi tabii şeysi var, sayfaları, Instagram ve Twitter aktif kullanıyorsun. Orada blogunun adresini de bulabilirsiniz. Biz de koyduk. Çok keyifli yazıların da var. Buradan onu da hemen hatırlatalım. Peki Defne, Atina'daki adalılarla hiç bağların var mı? Yani adalı çevresiyle ilgili bize aktaracağın var mı acaba? Şimdi Atina'daki Rumlar, yani İstanbul'da Rumlar genelde işte 1964 sürgünüyle gelmiş olanlar ve daha sonra da 70'li yıllarda, 80'li yıllarda artık Türkiye'de yaşamaya tahammül edemedikleri için göçe zorlanmış insanlar. Ve burada Atina'nın Yunan halkıyla, yani Yunan ve Rum diye şimdi ikiye ayırıyorum. Atina'nın Yunan halkıyla tam da entegre olamamış bir cemaat aslında. O yüzden hep birbirleriyle görüşüyorlar. Türkçe çok iyi konuşuyorlar tabii ki. Ve onların hemen hemen hepsi adalı. Yani hani Cihangir'den, Tarlabaşı'ndan, Kadıköy'den de geliyor olsalar herkesin bir adada, Kınalıada'da, Urgaz'da, Heybeli'de, Büyükada'da muhakkak geçmiş bir çocukluk anısı var. Muhakkak orada terk edilmiş bir ev, bazen terk edilmiş bir akraba veya hala gidip görenler. Avukatım var benim mesela, Lena Hanım, çok şeker. Diyor ki en çok neyi özlüyorum bu karantinada? Şu vapura binip adaya gidememeyi. Yani sıklıkla İstanbul'a gelip, İstanbul'a her geldiklerinde muhakkak adaya giden insanlar ve tabii ki ne zaman biz bir araya gelsek müthiş bir nostalji, hüzün, özlem yanında gidiyor. Hatta bir keresinde annem Atina'ya gelmişti benim bir kitap tanıtmamı sırasında. İşte yine bu İstanbul Rumların organize ettiği bir etkinlikti bu. Annem adada, Büyükada İlkokulu'nda okudu. Ve yine Büyükada Rum İlkokulu'nda okumuş, yaşıtı birisiyle karşılaştı. Ve orada tanıştılar. Yani ikisinin de çocuklukları yan yana aynı zamanlarda adada geçmiş. Çok hoştu. Çok hoş. Kışın da kalmış annenler demek ki. Tabii kışını annem, evet. Alman Lisesi'ne başlayana kadar, yani 10-11 yaşına kadar yaz kış adada yaşamışlar. Evet, ve annem liseye başlıyor diye İstanbul'a göçmüşler yani. Yoksa yine adada kalacaklar. Evet, zaten sana da söylemek istiyorduk. Bir sonraki programı ailenle ve üç kuşaktır, yani o oturduğunuz ev var, onu da sürdürüyorsunuz, ayakta tutmaya çalışıyorsunuz. Belki bütün bir aile anıları, çünkü zaten annenin eşi değil mi baban da? Mete babam, evet. Mete Tapan Bey de kültürel mirasla ilgili. Çok kıymetli bilgileri var. Yani çok seviniriz böyle bir aile sohbetini de devam ettirirsek. Evet, inşallah. Ben de çok isterim hep beraber katılmayı. Tamam, harika. Onları da buradan sözü davet aldık. Tamam. Evet, söz aldık, daveti de yolladık. 2017'de biz de ziyaret etmiştik Dünya Mirası Adalardan bir grup arkadaşımızla beraber. Orada Heybeliada'dan giden Rum Derneği, bir de Büyükada'dan giden Rum Derneği vardı. Tabii yaş ortalaması yani 75 filandı haliyle. Onların da o yüzününe biz de şahit olmuştuk dediğin gibi. Evet. Hatta buradan şimdi şeye de belki yani sen orada bize bir aracılık yaparak radyo programını Adaların Radyosu olması doğrultusunda zaman zaman Atinalı adalılarla da sohbet yapabiliriz birlikte. Yani evet, sen aracı olursan. Ben de düşündüm. Dün seninle konuşurken düşündüm. Aslında çok güzel olabilir. Yani ben zaten yeni bir roman projesi için bu 64'te giden Atinalı ya da işte Yunanlı, İstanbul'dan giden Rumlarla konuşmak istiyorum. Üzerine bir de böyle bir proje gelirse çok hevesle harika yaparım. Buradaki gelmiş say zaten şu anda, tamam. Geldi diye. Tamam, böyle geldi. Yaptığın böyle bir Dünya Mirası Adaların işbirliğiyle senin yaptığın programlar burada kaydı bir şekilde yayınlarız. Çok çok seviniriz bu destek çok için. Çok isterim ben de. Yani o insanlarla buluşmak da benim için büyük bir haz oluyor. Ortak anımız ada olduğu için, ortak bir yaşantıdan yola çıkarak hemen içten bir bağ kurulabiliyor aramızda. O yüzden seve seve. Peki Defne, bir de adada okuma kültürünün yaygınlaşması için önerilerin var mı? Tabii ki. Yani ben çocukken de çok okuyan bir çocuktum ve daha çocukluğumdan beri adada kitap bulmanın zorluğunu, yani o ne kadar zor olduğunu biliyorum. Bir tek İskele'de Hristafi kitapçısı var. Şimdi ismi değişti, evet. Ama tek aramızda Hristafi diyoruz. Bizde Kisidas. Evet. Eskiden Kisidas değil miydi orası? Biz hep Hristafi diyorduk ama Hristafi kurucusunun adı olduğu için, yani Bay Hristafi'nin kitapçısı. Tabii. Şimdi bir tek orası var kitapçı. Onlar da çok uğraşıyorlar iyi kitap getirmeye ama daha fazla kitapçı olması lazım bence. Öncelikle bu küçük kitapçılar, yani büyük büyük o zincir kitapçılardan değil ama birkaç kitap evi daha olsa. İkincisi bir kütüphane olsa evet. Adada şöyle herkesin evet. hepimizin kitaplarının olabileceği o kütüphanede hmm. mesela adada yazmak da çok zor. Eviniz yoksa veya ev çok kalabalıksa kaçayım da bir yerde yazayım dediğiniz zaman adada bir yer bulunamıyor. Böyle bir sessiz herkesin çalışmaya teşvik edildiği bir alan. Sonra kitap kulüpleri var şimdi çok mesela. Kitap kulüpleri evet. Adada yapılabilir. Özellikle evet. Kadınlar çok ilgileniyorlar kitap kulüpleriyle. Bir moderatör eşliğinde okunuyor, kitaplar bir araya geliyor. Adada artık çok yaşayan genç insan ve kültüre meraklı insan var. Bu olabilir. Ve yazarlık seminerleri oluyor şimdi. Yaratıcı yazarlık kursları. Hı-hı. Bunlardan adada yapılabilir. Evet. İstanbul'dan gelebilir bir hoca ve adalıları ayrıca adaya gelip kursu yapacak insanları oraya toplayabilirler. Bunlar geliyor şimdi aklıma. Evet, tamam. Ama önce bir kütüphane diyorum. Evet, evet. Ben de şimdi ona değinecektim senin sözünü devam ettirmek için. Yani Heybeliada Kütüphane Derneği vardı biliyorsun. Heybeliada'da o kütüphanenin bile ayakta kalabilmesi insanlar kendi inisiyatifleriyle çabaladılar. Boyalarını, badanalarını yaptılar. Sildiler, süpürdüler. Ona rağmen Heybeliada Kütüphanesi'ni ayakta tutamadılar. Hı-hı. Yani var olan bir şey bile kapanıyor. Adalarda hiç kamusal alan yok. Öyle bir farklı ilçe haliyle. Bunlar hep bunu senin dediğin şeyler çok önemli ama bu kamusal alanların da artık bir an önce kamu idareleri tarafından derhal açılması gerekiyor. Yani ne bir kütüphane, ne, yani kütüphane dediğin çok küçük bir kütüphane var ama evet. ne sinema, ne tiyatro, ne konser ve programımızın o bayağı ilerlemiş. Bir de parça seçmiştik ama herhalde o parçayı biz çalamayacağız. Vaktimiz bitmiş. O zaman söyleriz. Onu dinleyicilerimiz kendileri bulup dinlerler. O zaman lütfen parçayı da sen takdim edersen belki haftaya ve daha sonra yapacağımız herhangi bir programda birlikte çalabiliriz tamam. de. Şimdi parçanın adı Ta Limania. Limanlar demek. Ta Limania. Çoğul anlamında ve söyleyen kişi de Evanthia Rembutsika. Evanthia Rembutsika Ta Limania. Tamam. Ben de paylaşacağım bunu sosyal mecralarda. Sevgili Defne, bugün konuğumuz oldun. Çok harika bir sohbet başladı. İnşallah devamını da getiririz. İnşallah, seve seve. Peki. Sevgili dinleyiciler, bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Defne Suman, yazar, Atina'dan bize bağlandı. Hem adalı, hem Atinalı. Haftaya görüşmek üzere. Adalar hepimizin. Dünya Mirası Adalar. Hazırlayan ve sunanlar Derya Tolgay, Fahri Aral ve Gündüz Masal.